الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة سيد المرسلين Muhterem Müslüman hanım kardeşlerim, bize ulaşan kağıtlarda sorulan bazı sorular var. Cevabını istediğiniz, izahını istediğiniz sualler var. Bunların ekseriyeti daha çok sorulan, daha çok cevabı istenen bir soru var. O da kadınların dışarıya, evlerinden dışarıya çıkmalarındaki adabı ve usulü soruyorlar. Evinden bir kadın dışarıya kocasından izinsiz çıkabilir mi? Çıkabilirse hangi hallerde çıkabilir? İşte bir hocaya derse gidebilir mi? Bir şeyh efendinin zikir meclisine gidebilir mi? Bir kadın bir tarikat şeyhine bağlanabilir mi? Mürit olabilir mi? Talebe olabilir mi? Pazara çıkabilir mi? Çarşıya çıkabilir mi? Alışverişe çıkabilir mi? Dışarıya çıkabilir mi? Evinin içinde mi kalması lazım? Gibi muhtelif sorular sorulmuş. Hepsinin de esas sorulan suallerin esas meselesi kadınların evlerinden dışarıya çıkmak hususunda tabi olacakları hükümler, esaslar ve usuller üzerinde toplanmış oluyor. O halde bugünkü dersimizi bu hususta, ezan-ı Muhammedi okunana kadar bu konuları, bu hususları izah etmek suretiyle zamanımızı değerlendirmeye çalışayım. Muhterem hanım kardeşlerim, evvela bu konuyu, yani Müslüman hanımların, Müslüman kadınların evlerinden dışarıya çıkmalarıyla alakalı hususu Kur'an'dan öğrenmek lazım. Biliyorsunuz Müslümanların davranışlarını, düşüncelerini, hareketlerini, nasıl yaşayacaklarını, nasıl davranacaklarını insanlar arasında, komşular arasında, akrabalar arasında, kendi evinin halkıyla münasebetlerinde nasıl davranacaklarını evvela Allah'ın kitabından öğrenmemiz, sonra da Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'den ve onun mübarek sünnetinden öğrenmemiz icap ediyor. O halde meselelerimizi, mevzularımızı, fetvalarımızı ve bu hususlarla ilgili geniş malumatımızı önce Kur'an'da arayacağız. Sonra sünnette arayacağız. Sonra da Kur'an'dan ve sünnetten hüküm çıkarma yetkisine sahip olan müçtehit imamlarımızdan öğreneceğiz. O halde önce bu konuyu, bu hususu Kur'an'dan, Kur'an'a müracaat etmek suretiyle araştırmamız icap eder. Böyle olunca karşımıza Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinin 31 numaralı ayet-i ilahiyesi karşımıza çıkmış olur. Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Nur dediğimiz, yani Nur suresi dediğimiz mübarek sure ve bu sure-i celilerin de 24-31 numaralı ayet-i ilahiyesi bu konuya ışık tutuyor. Evet, şimdi bu mübarek ayet-i kerimeyi kısaca huzurunuza arz edeyim. Estaizu billah. Kullil mü'minati yagdudne min ebsarihinne ve yahfazna furucehunne ve la yubdine zinetehunne illa ma zahara minha وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ İlâ âhir-i âyet. Uzun bir ayet-i kerime var burada. Rabbimiz, Mevlamız Hazreti Allah Celle Celaluhu, Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teâlâ aleyhi ve selleme aynen şu emirleri, esasları ve hükümleri kadınlara, Müslüman kadınlara söylemesi için Peygamberimize bu mübarek ayet-i kerimeyi tebliğ ediyor. Vahy ediyor, inzal ediyor. Kul, Habibim, Resulüm söyle. Lil müminati, mümin hanımlara, Müslüman kadınlara, Müslüman hanımlara söyle. يَغْدُدْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ Evvela kendilerine verilen dünyayı, eşyayı, etrafı görmelerine, seyretmelerine yarayan gözlerini, göz dediğimiz görme organlarını disiplin altına alsınlar. يَغْدُدْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ Gözlerine hakim olsunlar, gözlerine sahip olsunlar, gözlerini dikip bakmasınlar, gözlerini yere eğsinler. Burada Cenab-ı Hak kadınlara biraz evvel yukarıda geçen ayet-i kerimede de erkeklere talimat verirken evvela gözlerin üzerinde duruyor. Göz dediğimiz görmeye yarayan etrafımızı, eşyamızı, madde dünyasını gözle görülebilen bu maddi alemi görmeye yarayan organımız üzerinde Cenab-ı Hak talimat veriyor. Gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar. Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, sakındırsınlar. Kullil mü'minati yagdudne min ebsarihinne. Ebsar, Arapça gözler demek. Basar, göz anlamına geliyor. Ebsar, insanlara Allah tarafından verilen gözler. Şimdi, burada Cenab-ı Hak gözlerin üzerinde hüküm vaz ediyor, hüküm koyuyor. Gözler tabii ki insanın dışında, bir insanın kendi dışındaki dünyayı, kendi dışındaki alemi, kendi dışındaki çevreyi ancak gözleriyle görebilir. Gözleriyle müşahede edebilir. Gözleriyle çevresini algılar, tanır, öğrenir, tespit eder, teşhis eder. Demek ki bu ayet-i kerime ulemamız tarafından şöyle açıklanmış. Çünkü gözlerle ilgili ilahi talimatın arkasında ve yahfazne furucehunne, yani iffetlerini muhafaza etsinler. Ve la yubdine zinetehunne, zinetlerini yabancı erkeklere göstermesinler. Daha devamında vel yadribne bihumurihinne ala cuyubihinne, başörtülerini yakalarının altına kadar uzamak şartıyla başlarına koysunlar. Başörtülerini yakalarının altına uzayacak şekilde başlarına koysunlar. Yani başörtülerini başlarına koysunlar demekle yetinmemiş, başörtülerini yakalarının altına uzayacak şekilde, yani başörtüsünün nereye kadar uzaması gerektiğini de ayet-i kerimede ala cuyubihinne kelimesiyle Rabbimiz beyan etmiş. Başörtülerini başlarına koysunlar demiyor, başörtülerini yakalarının altına uzayacak şekilde başlarına koysunlar. Nereye kadar örtüp örtmesi gerektiğini de belirtiyor. Çünkü bu ayet-i kerimeler nazil olmadan evvel Mekke-i Mükerreme'de müşriklerin kadınları, cahiliye döneminin kadınları başlarına başörtüsü koydukları halde sadece başlarını bağlarlar, fakat boyunları görünürmüş, gerdanları görünürmüş, kulakları görünürmüş, yanakları görünürmüş. Cenab-ı Hak onların başlarına bağladıkları başörtüyü beğenmemiş, kabul etmemiş olacak ki nasıl bir başörtüsü hususunu da açıklamış, yakalarının altına uzayacak kadar geniş ve uzun bir başörtüyü başlarına koysunlar şeklinde başörtüsünün konuş biçimine Rabbimiz açıklık getirmiş. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Eğer bir Müslüman kadın evinden dışarı çıkmasaydı, sokağa çıkmasaydı, caddeye çıkmasaydı, çarşıya çıkmasaydı, evinin dışına çıkmasaydı, bu talimatları, bu kanunları, bu hükümleri Müslüman hanımlara söyle diye Peygamberimize talimat vermezdi. Öyle ya, madem kadınlar evlerinden dışarıya çıkmayacaklarsa, daha ne lüzum var başörtüsüne, ne lüzum var şu veya bu tedbire, ne lüzum var gözlerini haramdan sakındırsınlar demeye? Ha, gözlerini haramdan sakınsınlar, haram olan kişilere, namahremlere, yabancılara bakmasınlar, iffetlerini muhafaza etsinler, ziynetlerini yabancılara göstermesinler, başörtülerini yakalarının altına uzayacak şekilde başlarına koysunlar ayetleri bize gösteriyor ki kadınlar evlerinden dışarıya çıkabilirler. Evlerinden dışarıya çıkmaları caizdir, mümkündür. Yoksa bu talimat-ı ilahiyenin şöyle yapsınlar, böyle yapmasınlar, şöyle çıksınlar, böyle çıkmasınlar diye Allah tarafından bu hükümlerin inzaline lüzum kalmazdı. Madem dışarıya çıkmayacaklar, tamam daha bir şey gerekmez denirdi. Halbuki dışarıya çıkmaları sebebiyle başlarına başörtülerini alsınlar deniyor, günahlardan sakınsınlar deniyor, iffetlerini korusunlar deniyor, gözlerini namahremden sakındırsınlar diyor. Halbuki evinin içinde bir Müslüman kadının namahremi olmaz. Kocası olur, oğlu olur, çocukları olur, torunları olur. Bunlar namahrem değildir. Bunlara bakmak bunlara görünmek, bunlara bakmak hiç de bu ilahi emirlerin hudutları dahilinde değildir. O halde bu ayetler, bu mübarek kelimeler, beyanlar bize açıklıyor, anlatıyor ki Müslüman bir kadın evinin dört duvarı arasına mahkum değildir. Dışarıya çıkabilir, dışarıya çıkması mümkündür, dışarıya çıkması caizdir. Ancak Cenab-ı Hak kadınların nasıl dışarıya çıkacaklarını bir takım esaslara bağlamış. Bir takım usullere bağlamış. Bir takım hükümlere bağlamıştır. Madem ki kadın çeşitli sebeplerle, çeşitli zaruretlerle dışarıya çıkacaktır, evinin dışına, sokağa, caddeye, çarşıya, mescide vesaire yerlere çıkacaktır. O halde bir Müslüman kadının dışarıya çıkması hangi esaslara bağlıdır? Hangi usullere, hangi hükümlere bağlıdır? İşte mühim olan taraf burasıdır. Burasıdır. Bir Müslüman kadın dışarıya çıkacağı zaman nasıl bir kıyafet takınması lazım? Nasıl davranması lazım? Sokağa çıkması hangi esaslara tabidir? Kimden izin alması lazım? Kime haber vermesi lazım? Dışarıya çıkarken nasıl bir davranış içinde olması lazım? Bunları açıklayalım. Evvela bir Müslüman kadın sokağa çıkmadan önce herhangi bir yere evinden çıkıp herhangi bir yere gitmeden önce nikahlı bulunduğu kocasından, evin reisinden, hane reisinden, kendi nikahlısından, efendisinden, beyinden, kocasından kesinlikle izin almakla mükellef tutulmuştur. Kocasından izin almakla mükellef tutulmuştur. Evden çıkmanın şartı, birinci maddesi budur. Kocasından izin almadan sokağa çıkan kadın, sokaktan tekrar evine dönünceye kadar Allah'ın bütün melekleri o kadına lanet etmektedir diyor Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kocasından izin almadan, kocasından müsaade almadan evinden dışarıya çıkan kadın tekrar evine dönünceye kadar Allah'ın rahmetinden mahrum kalır buyurmuştur. Burası da bir tehdittir, korkutmadır. Tehdit olan yerde vacip bir emir vardır, farz bir emir vardır. O halde Müslüman bir kadın sokağa çıkmadan herhangi bir yere, tabi meşru olan bir yere, gayri meşru yere, zaten kocası da müsaade etse kadın gidemez. Gayri meşru yerler var, haram işlenen, günah işlenen yerlere kocası müsaade dahi etse bir kadın oraya zaten gidemez. Haram olan yere, haram işlenen yere, günah işlenen yere bir kadın kocası müsaade etsin veya etmesin zaten gidemez. Bu meşru yerlere, münasip olan yerlere gitmeden önce kocasından izin almasının lüzumunu ve vücubunu, yani Allah tarafından vacip kılındığını ifade eden bir husustur. Bizzat kocasından sözlü olarak izin alması da mümkündür. İşaret yoluyla kocasının münasip gördüğü bir yere söylemese dahi, söylediği zaman gitmesinde bir mahzur görmediği bir yer olarak zımnen işareten münasip görmüş, müsaade etmişse, ayrıca efendi falan yere gitmek istiyorum, bana müsaade eder misin demesine lüzum görülmemiştir. Zaten temelde, esasla ona müsaade ettiği sabit olmuştur deniyor. Yani her gün, her sabah, efendi şuraya gideceğim, bana müsaade eder misin? şurada bulunacağım, bana müsaade eder misin diye her gün sözlü veya yazılı izin almaya gerek yok. Nereye gidecekleri belliyse, kocası da oralara gitmesine müsaade etmişse, oralar da Müslümanlığa uygun yerlerse artık defalarca izin alması gerekmez. Bir sefer izinli olması ve oralara gitmesine kocasının bir sefer müsaade etmesi, devamlı gitmesi için sürekli bir izin sayılır, devamlı bir müsaade sayılır. Bunu da böyle açıkladıktan sonra çıkışını, dışarıya çıkışını Rabbimiz bazı esaslara bağlamıştır. Bir kere tepeden tırnağa örtünecek. Örtünecek ve kesinlikle dışarıya çıkarken parfüm dediğimiz güzel kokular sürünmeyelim. Sokağa çıkarken bir Müslüman kadın kesinlikle güzel kokular, şimdi ona ne diyorlar? Parfüm, losyon, deodorant veya buna benzer kokulu şeyleri asla üzerinde hissettirmeyecek, kullanmayacak, dışarıda dolaşırken bir Müslüman kadının elinden, ayağından, üstünden, başından zerre kadar koku gelmeyecek. Prensip olarak aynen bunun için de Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. El mer'etü, yani Müslüman bir kadın, İze ste'atarat femerrat bil meclisi fehiye zaniyetün. Aman ya Rabbi, bu hadis-i şerif bizi çok ziyade korkutuyor ve ürkütüyor. Bakınız Peygamberimiz ne diyor? El mer'etü, Müslüman bir kadın, İze ste'atarat, evinden dışarıya çıkarken, sokağa, çarşıya, caddeye, bir yere çıkarken güzel kokular sürünür. İsti'tar, Arapça ıtır dediğimiz, eskiler ıtır derlerdi, ıtriyat derlerdi. Şimdi parfüm diyorlar, güzel kokular demek. Güzel kokular sürünerek bir Müslüman kadın dışarıya çıkarsa, parfümlü, losyonlu, kokulu, makyajlı, işte vücudunun bütün hassas muhitlerini açıkta bırakmış şekilde, baş açık, yüz açık, el açık vesair vücudunun hatları meydanda, vücudunun girintileri ve çıkıntıları meydanda, açık vaziyette, makyajlı ve güzel kokular sürünmüş olduğu halde sokağa çıkarsa, sonra femerrat bil meclisi, insanların kalabalık olduğu meclislerden, yani sokaklardan, caddelerden, çarşılardan geçtikçe, insanların yoğun olduğu, erkeklerin çok olduğu, erkeklerin yoğun olduğu yerlerden geçtikçe, o makyajlı haliyle, kokulu haliyle, pantollu haliyle, çekici bir vaziyette, cazibeli bir surette, sokakta, caddede, insanların kalabalık olduğu yerlerde gezdiği ve dolaştığı müddetçe kaç erkeğin dikkatini, kaç delikanlının şehvetini, kaç insanın da nefsani arzusunu üzerine çekmişse, o kadar erkekle zina etmiş olmanın günahıyla mahşer meydanına gelecektir diyor. Bu fevkalade tehlikeli bir hadisedir. Bir Müslüman kadınının bu hale düşmesi mümkün değildir. El mer'etü ize ste'atarat, ıtır sürünmüş, koku sürünmüş, makyaj yapmış, yüzünü gözünü boyalamış, dudağını tırnağını cilalamış, açık saçık vaziyette, saçı açık, bacağı açık vaziyette, soyunmuş vaziyette, sokağa çıkıp da dolaştığı yerlerde, gezdiği yerlerde kaç erkeğin, kaç delikanlının, kaç bekarın şehvetini, dikkatini, alakasını üzerine çekmişse, o kadar kişiyle zina etmiş olarak, dikkat buyurun, o kadar kimseyle zina etmiş olmanın günahıyla, vebaliyle, cürmüyle, cezasıyla mahşere gelecek, hesap gününe gelecek diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Düşünün şimdi, sokağa çıkarken bir Müslüman kadın böyle çıkabilir mi? Allah'tan korkan kadın böyle çıkabilir mi? Hesap gününden korkan bir kadın böyle çıkabilir mi? Cehennem azabından korkan bir kadın böyle çıkabilir mi? Vücuduna çektiği kot pantolonuyla vücudunun bütün girinti çıkıntılarını ortaya koymak suretiyle Müslümanım diyen bir kadın, iffetliyim diyen bir kadın, namusluyum diyen bir kadın o haliyle sokağa çıkabilir mi? Demek ki Müslüman kadınların sokağa çıkması başka kadınların çıkışına benzemez. Tedbirini alması lazım, tesettürünü yapması lazım, örtünmenin esaslarına bürünmesi lazım, Allah'ın istediği gibi çıkması, Resulullah'ın istediği gibi çıkış yapması lazım. Ama gelin görün ki, bugün tam aksine, Allah'ın hükümlerinin aksine, Hazreti Peygamber Efendimizin sünnetinin zıddına bir toplum meydana gelmiştir. Sokaklarda dolaşan kadınlara bakın. Sokakta dolaşan erkeklere ve kadınlara bakın. Erkeklerin büyük çoğunluğu tepeden tırnağa örtülü olduğu halde sadece başları açık, vücutları tamamen kapalı olduğu halde kadınlar aksine açık saçık dolaşmakta ve vücutlarının bütün hassas bölgelerini açıkta bırakmak suretiyle sokakta dolaşmaktadırlar. Sokakta dolaşan kadınların bakınız hangisi Müslümanların kadınları, hangisi Müslümanın kızı, hangisi Müslümanın karısı olduğu kesinlikle belli değildir. Hangisi Ermeni'nin karısı, hangisi Rum'un karısı, hangisi Yahudi'nin karısı, hangisi Müslüman'ın karısı, hangisi Hacı Efendi'nin karısı katiyen dışarıdan belli olmamaktadır. Halbuki Müslüman kadınların nerede bulunursa bulunsunlar kimlikleri bellidir. Başörtülerinden bellidir, kıyafetlerinden bellidir, çarşaflarından bellidir, uzun ve geniş mantolarından bellidir. Bir Müslüman hanım olduğu, Müslüman bir erkeğin ailesi olduğu kesinlikle belli olması lazımdır. O halde sokağa çıkarken Müslüman bir kadın kendi bildiğine çıkamaz. Kendi kafasına göre çıkamaz. Kendi havasına göre çıkamaz. Kendi keyfine göre çıkamaz. Allah ve Resulünün gösterdiği şekilde sokağa çıkmasına müsaade edilmiş, başka türlü çıkmasına müsaade edilmemiştir. Çıktığı takdirde evine dönünceye kadar rahmet meleklerinin o kadına lanet edeceği kesin olarak haber verilmiştir. Evet. Bir hadis daha okuyayım. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammedül Emin buyuruyor ki, bakınız, Dışarıya çıkışla alakalı. Konumuz o. Aynı konuyu devam ettiriyoruz. لَعَنَ النَّبِيُّ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ. Sokağa çıkarken giydiği elbiseleri, giydiği elbiseler itibarıyla, kıyafet sebebiyle, kıyafet itibarıyla kadın olduğu halde erkeklere benzeyen kadınlara, erkek olduğu halde kılık kıyafet vel müteşebbihine miner ricali innisa, sokağa çıkarken giydiği elbiseler itibarıyla, kıyafet sebebiyle, kıyafet itibarıyla kadın olduğu halde erkeklere benzeyen kadınlara, erkek olduğu halde kılık kıyafet sebebiyle kadınlara benzeyen erkeklere Allah ve Resulü lanet etmiştir diyor. Demektir lanete uğramaz. Demek ki kadınlardan erkeklere benzeyenlere, erkeklerden de kadınlara benzeyenlere Allah'ın Resulü lanet etmiş ve onların rahmet-i ilahiyeden kovulmasına, Allah'ın rahmetinden, huzurundan, feyzinden, bereketinden kovulacaklarına Hazreti Peygamber işaret etmişlerdir. لَعَنَ النَّبِيِّ الْمُتَشَبِّهَاتِ, erkeklere benzeyen kadınlara, kadınlara benzeyen erkeklere. Bugün bakınız, erkekler pantol ve pantolun da üzerine kolları boydan boya kapalı gömlekler giydiği halde kadınlar tam aksine maalesef utanarak, sıkılarak söylüyoruz, ana caddelerde, merkezi yerlerde, insanların çok kalabalık olduğu çarşıda dahi şortla, kısa pantolonlarla veya vücutlarına yapışık bir vaziyette daracık pantolonlarla dışarıya çıkmış olmaları gösteriyor ki bu kadınlar Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Allah'ın cennetinden mahrumdur. Ne zaman tevbe ederlerse, ne zaman Allah'tan af ve mağfiret isterlerse, ne zaman tavırlarının yanlış olduklarını anlarlarsa, ne zaman gittikleri yolun yanlış olduğunu anlarlar da tevbe ederlerse, o zaman kurtulma ümidi mutlak cereyan edecektir. Ama vazgeçmedikleri, tevbe etmedikleri, aynı kılık kıyafetlerle sokaklara çıktıkları müddetçe, o halde tevbesiz ölürlerse hepsi cehennemlik olacağı açıkça haber verilmiştir. Yine dışarıyla çıkmakla ilgili bir hadis daha okuyayım. Allah'ın Resulü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, İnne min ehlin nâri nisaen, sokakta dolaşan öyle kadınlar var ki onlar cehennemliktir. İnne min ehlin nâri, nâr arası cehennem demek. Ehlin nâr, cehennemlik olanlar anlamına geliyor. Sokakta yürüyen, sokakta dolaşan öyle kadınlar var ki onlar muhakkak surette cehennemliktir. Kim bunlar ya Resulallah? Bunlar kimdir diye sorulduğu zaman iki kelimeyle ifade buyurmuş Allah'ın Resulü. Buyuruyor ki kâsiyâtün âriyât mâilâtün mümîlât. Bunlar öyle kadınlardır ki üzerlerine elbise giymişler ama üzerlerinde bir elbise var, üzerlerinde bir kıyafet var ama açık saçıkmış gibi, üryanmış gibi, çıplakmış gibi etrafın şehvetini ve dikkatini çeken kadınlar. Aman ya Rabbi, şimdi bunlar o kadar çok ki, şimdi bunlar o kadar yoğun ki, sokaklardan geçilmiyor, caddelerden geçilmiyor, çarşılardan geçilmiyor, devlet dairelerinde bunlardan geçilmiyor. Ve Allah'ın laneti, Allah'ın azabı, Allah'ın gadabı bu suretle bunların sırtından topluma yayılıyor. Bunların elinden topluma yayılıyor. Bunların yapıları itibariyle çevreye bu Allah'ın rahmetinden mahrumiyet yayılıyor. Ve emin olunuz ki bugünlerde sıkıntısını çektiğimiz, en çok sıkıntısını çektiğimiz susuzluğun, suyun azalmasının, suyun çekilmesinin temelinde yağmurların yağmaması var. Yağmurların yağmaması da Allah'ın lanetinin, azabının, gadabının yayılmasıyla alakalı. Rahmet düşmüyor, rahmet yağmıyor, rahmet gelmiyor deyip duruyoruz. Rahmetin zıttı lanet olduğuna göre, her çıplak kadın Allah'ın rahmetinden mahrum olduğuna göre, çoğunluğu bunlar temsil ettiğine göre, Allah'ın lanet ettiği yere rahmetinin gelmeyeceğine göre, işte rahmet gelmiyor, toplumdan uzaklaştı, üzerimizden kalktı, semavata çekildi, yağmur göklere çekildi, arş-ı âlâya çekildi, yeryüzüne 6 aydır bir damla yağmur yağmıyor. Ve böyle giderse, susuzluk bütün dehşetiyle ülkenin tepesine çökecek. Suyu bulamayacak insanlar. Taşıma suyla değirmen çevirmeye çalışacaklar, muvaffak olamayacaklar. Tankerlerle su çekecekler, yetmeyecek. Zaman gelecek, tankerlerin de suyu bulması mümkün olmayacak. O boğazdaki yalılarda, ormanların içindeki villalarda, saraylarda, köşklerde oturanlar suyu bulamayacak. O muazzam yalıları, o muhteşem villaları, o köşkleri bırakarak oralardan cehennem olup gidecekler. Ve böylece azab-ı ilahi santim santim üzerimize doğru akıp gelmekte ve söküp gelmektedir. Allah-u Teala bu açıklar yüzünden, sapıklar yüzünden, lanet altında olanlar yüzünden Rabbim rızkımızı kesmesin, rahmetini kesmesin, inayetini kesmesin ve bizim üzerimize musibet yağdırmasın inşallah. Mailatin mümilat hadisin devamında bu kadınlar kendileri şehevi arzulara meylederler, başkalarını da kendilerine meylettirirler diyor. Hem bakarlar hem baktırırlar. Ne kadar cali dikkat. Ne kadar ibret verici hadisler bunlar. Hadisin devamında baş tarafında cehennemlik kadınlar dedikten sonra hadisin sonunda buyuruyor ki لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا. Bu kadınlar, yani elbiseleri olduğu halde vücutları çıplakmış gibi dikkat çekenler, sırtlarında her nasılsa bir elbise olduğu halde çevrenin şehevi arzularını bütünüyle üzerlerine çeken kadınlar, لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ, cennete giremeyeceklerdir. Cennete dahil olamayacaklardır. Cennetin yüzünü göremeyeceklerdir. Sadece bu kadarla değil, hadisin devamında çok daha düşündürücü, çok daha insanı düşünmeye mecbur edecek bir ifade kullanılmış. O ifadeyi de arz etmeden hadisi tamamlamış olmayalım. Çünkü her bir kelime, her bir mefhum karşılığında bir manayı ifade ediyor. La yedhulne cennete, cennete giremeyecekler deyip Peygamberimiz mübarek sözünü kesmemiş. Ve la yecidne rihaha, o cennete girmek şöyle kalsın, cennetin kokusunu dahi alamayacaklar diyor. Cennetin kokusunu dahi alamayacaklar. وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا Rih, Arapça, raiha, koku demek. Cennetin kokusunu dahi almaktan mahrum kalacaklardır. Bütün bunlar, bu anlattığımız şeyler, Müslüman hanım kardeşlerim, Müslüman kadınların evlerinden dışarıya nasıl çıkacaklarını ifade eden mübarek hadislerdir, ayetlerdir, hükümlerdir, esaslardır, usullerdir, edeplerdir. Bunlarla ancak bir kadın dışarıya çıkabilir. Bu suretle, bu esaslar dahilinde bir Müslüman hanımefendi, kocasından izin almış olduğu halde, sokağa yahut ihtiyaç duyduğu yere çıkması caiz olabilir. Aksi takdirde, açık saçık bir vaziyette, etrafın dikkatini çekecek bir kırık kıyafet içinde, kocası müsaade etse dahi o kıyafetle, o şekilde bir Müslüman kadın sokağa çıkamaz, çıkarsa şayet dönünceye kadar Allah ve Resulünün ve bilumum melaikenin lanetine maruz kalacağı çok açık ifade ediliyor. Üç günlük dünya için, sınırlı bir dünya hayatı için bir Müslüman kadının bu kadar vebale, bu kadar günaha girmesi mümkün değildir. Üstelik dikkatle incelendiği zaman bazı Müslüman kadınların Müslüman olduklarını söyledikleri halde İslam'ın haram ettiği, Allah'ın yasak ettiği bir kıyafetle Allah Resulü'nün lanet ettiği, yani rahmetten mahrum kalırlar dediği bir elbiseyle, kıyafetle, makyajla, tuvaletle dışarı çıkan kadınlar, öyle zannediyoruz ki çevrenin tesiri altında kalıyorlar. Arkadaşlarının, komşularının, yakınlarının tesiri altında kalarak alay etmesinler diye, küçük görmesinler diye, hakaret etmesinler diye, bu zamanda da böyle olur muymuş demesinler diye çevrelerine aldanarak bu kıyafetlere bürünüyorlarsa, öyle açık saçık görünüyorlarsa, şüphesiz ki bunlar vallahi aldanmışlardır, vallahi sapıtmışlardır. İyi bilsinler ki çevremiz dediğimiz insanlar, yakınlarımız dediğimiz arkadaşlarımız, ahbaplarımız, etraflarımız, akrabamız, insanlarımız, arkadaşlarımız, bizi ne kadar severse sevsinler, bizi ne kadar överse övsünler, biz öldüğümüz zaman bizim peşimizden ancak mezarlığa kadar gelebilirler, kabir kapısına kadar gelebilirler, sen kabire yapayalnız konduktan sonra o senin, senden ayrılmayan arkadaşların seni kabir çukurunda yapayalnız bırakarak hepsi geri dönerler. Öyleyse bu, bunlara aldanan kadın ahmaktır. Çevreye aldanan, etrafına aldanan kadınlar ahmaktır, aptaldır. Akıbetini düşünmeyen, sonunu düşünmeyen, ahireti düşünmeyen, Allah'ı düşünmeyen, peygamberi düşünmeyen cahil kadınlardır. Üç günlük dünya için, üç kuruşluk menfaat için kendilerini kabir kapısına kadar takip edip oradan geri dönecek cahil arkadaşlar için bir Müslüman kadın nasıl hayatını zehir edebilir, nasıl ebedi hayatından mahrum kalır, nasıl cehenneme yolcu olur, nasıl şeytana uşak olur, nasıl şehvetin uşağı haline gelebilir? Bütün bu hususları Müslüman kadın kardeşlerimizin dikkatlerine ve vicdanlarına arz etmek suretiyle düşünmelerini ve Allah'ın rızasına uygun Resulünün sünnetine uygun surette yaşamalarını buradan ehemmiyetle tavsiye ediyorum. Her ne kadar devlet sistemi, mevcut rejim, mevcut eğitim, mevcut devlet düzeni İslam'ın zıddına ise de, İslam'ın örtüsüne, başörtüsüne karşıysa da, mutlak surette tehdit altında kalmadığı sürece bir Müslüman kadın inancını yaşaması lazım. Kur'an'a göre yaşaması lazım. İslam'a göre yaşaması lazım. Ama tabii devletin İslam devleti olmaması da büyük bir felaket. İslam devleti, yani İslam devleti demek Allah'ın kitabını uygulayan devlet. Allah Resulü'nün sünnetini uygulayan, tatbik eden devlet demek. Bizim devletimiz tam zıddına İslam'ın hükümlerini yasaklayan devlet. Allah'ın haram ettiğini işleten devlet. Allah'ın yasak ettiğini insanlara yaptıran devlet. Bakın mesela bir misal olsun diye, aklınıza kalsın diye arz edeyim. Bugünkü devlet düzeninde, bugünkü hükümet düzeninde, bugünkü toplum düzeninde 18 yaşını tamamlamış bir kız, 18 yaşını tamamlamış bir kadın ilgili makama bir dilekçe verse, bakın dilekçe biliyorsunuz, arzuhal, eskiden arzuhal derlerdi, şimdi dilekçe diyor. Bir dilekçe verse, İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçe verse, dese ki bir kadın 18'ini tamamlamış, kimse karışamaz da ona. Falan genel evinde hayat kadını olarak çalışmak istiyorum. Bakın dilekçeye bakın. 18'ini tamamlamış bir kadın dilekçe yazıyor İçişleri Bakanlığı'na. Falan genel evinde hayat kadını olarak çalışmak istiyorum. Bana müsaade edilmesini arz ederim dese, bu kadına devlet düzeni derhal müsaade ediyor mu etmiyor mu? Derhal müsaade ediyor. Git falan genel evinde madem istiyorsun, kontrollü olarak, hayat kadını olarak, fahişe olarak çalışmana müsaade ediyorum diyor. Hadi git çalış. Şu idareye bakın, şu sisteme bakın, şu hükümete bakın, şu siyasete bakın, şu yönetime bakın. Aynı şekilde bu yönetimde, bu idarede 18 yaşını tamamlamış bir kız veya kadınımız Sağlık Bakanlığı'na bir dilekçe verse, falan devlet hastahanesinde tepeden tırnağa örtülü ve başörtülü hemşire olarak çalışmak istiyorum, bana müsaade edilmesini arz ederim dese, buna müsaade ediliyor edilmiyor mu? Buna edilmiyor. Yani hangi yönetimde yaşadığınızı biliniz, hangi siyasi idarede yaşadığınızı biliniz, tepeden tırnağa örtülü olarak, hemşire olarak çalışmaya müsaade etmiyor, genel evinde fahişe olarak çalışmaya müsaade ediyor. Böyle düzen olmaz, böyle rejim olmaz, böyle hükümet olmaz. Allah'ın lanet altındadır bu idare. Onun için azab-ı ilahi hızla üzerimize doğru geliyor. Havamız kesilmek üzere, suyumuz kesilmek üzere, başımıza türlü belalar gelmek üzere, vallahi dualarımız kabul olmuyor. Yediğimiz lokmalar haram, içtiğimiz şeyler haram. Bakın geçen gün bir televizyonda gördünüz, domuz çiftliklerinde üretilen domuz sucukları, domuz sucukları, domuz salamları, sosisleri, jambonları, bilmem neleri, Migros mağazalarında domuz etinden yapılmış bütün sucuklar sahte yollarla aldatarak Müslümanlara çatır çatır yediriliyor. Yediklerimiz haram, içtiklerimiz haram, sırtımıza giydiğimiz şeyler haram. Kendi paramız gitti, Amerikan doları geldi yerine oturdu. Kadınların cüzdanlarında, erkeklerin cüzdanlarında, kasalarında, keselerinde bugün Müslüman parası değil, Amerikan gavurunun doları dolaşmaktadır. Allah'ın lanet altındayız. Elimize geçen parayı götürüp Amerikan gavurunun dolarına, Alman gavurunun markına yatırıyor musunuz, yatırmıyor musunuz? Ey Allah'ın belasına uğrayan kadınlar! Böyle bir toplumda Allah'tan rahmet beklemek çetindir. Ama ne olursa olsun mücadele etmek zorundayız. Bu sistemi değiştirmek zorundayız. Bu yönetimi değiştirmek zorundayız. Bu rejimi değiştirmek zorundayız. Allah'ın kitabına dönmek zorundayız. Muhammed Mustafa'ya dönmek zorundayız. Daha fazla ayakta kalamayacağız. Bosna gibi, Bosnaklar gibi ırzımıza tecavüz edilmesini bekleyemeyiz. Çoluğumuzun çocuğumuzun katliam edilmesini bekleyemeyiz. Vallahi korkuyorum. Bosna'nın başına gelenler, Bosnakların başına gelenler, aynıyla bizim başımızda geleceğinden korkuyorum. Bugün Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da nasıl katliamlar varsa, Müslüman köyler yanıp yakılıyorsa, ister misiniz ki yakınlarda da buralara sıçrayıp Müslümanların ırz ve namusu ayaklar altında kalsın, ister misiniz? Allah-u Teala içimizdeki iyiler hürmetine bizleri affetsin inşallah. Böylece bu dersimizde Müslüman kadınların dört duvar arasına mahkum olmadıklarını, ihtiyaçları olduğu zaman sokağa çıkabileceklerini, ancak kocalarından izin almalarının gerektiğini, ancak Allah'ın emrettiği tesettür dediğimiz tepeden tırnağa örtünmek suretiyle sokağa çıkabileceklerini, sokakta fazla kalmamaları lazım geldiğini, süratle evlerine dönmeleri icat ettiğini anlatmaya çalıştım. Açık saçık sokağa çıkmanın lanete çıkmak olduğunu, belaya, mihnete uğramak olduğunu hadislerle anlattım, ayetlerle anlattım. Allah nasip ederse önümüzdeki dersimizde sokağa çıktıktan sonra hangi şartlarla, hangi usullerle sokakta kalabileceğimizin şartlarını, maddelerini teker teker sıralamak suretiyle dersimize devam edelim inşallah. Cenab-ı Hak her şeye rağmen bütün kusurumuza, eksiğimize, yanlış yaptığımız şeylere rağmen sevdiklerinin hürmetine, toprağın üstünde sevdiği yoksa toprağın altındaki sevdikleri hürmetine cümlemizi affetsin inşallah. Önümüzdeki perşembeye devam etmek üzere Rabbi Rahim-i Zülcelal ümmeti Muhammed'e imdad eylesin. Rabbim eksik bıraktığımız hususları ikmal eylesin. Nefis ve nesillerimizi Rabbim ıslah eylesin. Başımızdaki sapık devleti ve şaşkın hükümeti İslam devletine ve İslam hükümetine Rabbim tebdil eylesin. Cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i rızasına ve rahmetine nail etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.